تجتن تكراري Niye çıktın karşıma bu tesadüf aşkın temeli hep efkar Olma isyankar erken batar yalnız karanlıklar Bakma tehditkar ağır basar gurur aşk senden kaçar Bendeki gibi Lütfen yorma Benden ümidi kes sonra Olacak iş değil bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça imkansız Almak nefes yorma Benden Hiç değil bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça imkansız Almak nefes yorma Anlamayacaksın. Ben de bir daha